Kiszka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 października minęła, 8 już minęła. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i serwis Trójki. Szef MSW rozpoczyna wideokonferencję z wojewodami. Po przejściu orkanu Ksawery strażacy w całym kraju interweniowali niemal 10 tysięcy razy. O 17:00 spotkanie prezydenta z prezesem PiS-u w sprawie reformy sądownictwa. Od dziś można skorzystać z ofert turystycznych za pół darmo. Rozpoczyna się akcja Polska. Zobacz więcej. O 8:00 dokładnie miała się rozpocząć wideokonferencja ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka z wojewodami i komendantami Straży Pożarnej. Po przejściu orkanu Ksawery strażacy interweniowali niemal 10 tysięcy razy. Straż potwierdza śmierć jednej osoby, 67-letniego mężczyzny, którego w Ośnie Lubuskim wichura zrzuciła z dachu. Z Wielkopolski nadeszła jednak informacja o kolejnej ofierze śmiertelnej. 59-letnia kobieta spacerowała wzdłuż konkatedry około godziny 20, kiedy jedno z drzew złamało się i runęło na ziemię wprost na przechodzącą mieszkankę Ostrowa. Kobieta trafiła do szpitala. Od początku jej stan lekarze określali jako krytyczny. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, kobiety nie udało się uratować. Do szpitala w Ostrowie trafił także 65-letni mężczyzna uderzony w głowę przez spadający konar. To najtragiczniejsze zdarzenia w Wielkopolsce po uderzeniu orkanu. Z Kalisza Adam Tasynkiewicz, Radio Polska. W całym kraju rannych zostało 39 osób, w tym 8 strażaków. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa bez prądu jest prawie 850 tysięcy odbiorców, najwięcej w województwie lubuskim. Przywracanie zasilania może potrwać do południa. Pracują wszystkie ekipy energetyków, między innymi w szczecińskim Krzekowie. Strażacy w Szczecinie interweniowali ponad 50 razy. Silny wiatr zerwał dach w jednym z budynków przy ulicy Świętej Kingi na Gumieńcach. Komunikacja miejska notowała opóźnienia nie tylko przez korki wskutek rozkopanych ulic. Drzewo spadło na trakcję na ulicy Ku Słońcu i w Alei Wojska Polskiego. Strażacy usuwali także drzewa, które Ksawery powalił na samochody. Tak było na przykład na ulicy Wincentego Kadłubka. W Szczecinie po przejściu wichury na szczęście nikt nie ucierpiał. Mówił Kamil Nieradka. Z kolei w województwie śląskim najwięcej gospodarstw bez prądu jest w powiecie cieszyńskim. Ranne zostały 3 osoby. Jedna z nich została przygnieciona przez drzewo. Pozostałe zostały poszkodowane, gdy konar spadł na ich samochód. W sumie straż pożarna interweniowała ponad 700 razy. Strażacy w wielu miejscach wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Najgorzej sytuacja wygląda w małych miejscowościach. Tam bardzo często ze skutkami silnych wiatrów od kilkunastu godzin walczą ochotnicze straże pożarne. Prądu wciąż nie ma w ponad 80 tysiącach domów. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie ma w zasadzie takiego regionu w województwie, w którym nie byłoby problemów z dostawą energii. To była relacja Moniki Krasińskiej. Na kolei utrudnienia są na trasach Poznań-Wrocław, Kluczbork-Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra-Czerwieńsk, Zielona Góra-Rzepin i Zielona Góra-Zbąszynek oraz w ruchu międzynarodowym między Polską a Niemcami. PKP PLK informuje, że pasażerowie powinni liczyć się ze zmianami w ruchu pociągów. Niektóre mogą zostać odwołane. Wichura w nocy zatrzymała 102 składy. A w serwisie Trójki teraz o kolejnym spotkaniu prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie reformy sądownictwa. Po południu Andrzej Duda będzie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim na temat przygotowanych przez prezydenta projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaplanowane na późne popołudnie spotkanie prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości będzie trzecią rozmową obu polityków na temat reformy sądownictwa. Do dwóch spotkań doszło jeszcze przed opublikowaniem prezydenckich projektów, a dzisiejsze spotkanie będzie pierwszą rozmową po 25 września, dniu, w którym prezydent Andrzej Duda przedstawił swoje ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Z ostatnich wypowiedzi polityków PiS wynika, że w trakcie dzisiejszej rozmowy prezes Jarosław Kaczyński przedstawi głowie państwa kontrpropozycje do projektów reformujących sądownictwo. Chodzi przede wszystkim o zapisy w projekcie o Krajowej Radzie Sądownictwa. W niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński jasno sugerował, że nie podoba mu się zapis dotyczący wyboru członków KRS. Prezydent proponuje, żeby odbywało się to 3/5 głosów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Andrzej Duda w lipcu zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS. Zapowiedział też wtedy, że w ciągu 2 miesięcy przedstawi własne projekty. Od dziś można skorzystać z wybranych ofert turystycznych za pół darmo. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny. Ponad 560 wybranych hoteli, pensjonatów, muzeów i restauracji przygotowało specjalne zniżki. Prezes ogólnopolskiej organizacji turystycznej Robert Andrzejczyk zachęca do korzystania. W zeszłym roku skorzystało z tej oferty 77 tysięcy klientów. Myślimy, że dzięki rekordowej ilości partnerów w tym roku skorzysta z tej oferty ponad 100 tysięcy Polaków. Z tej akcji można skorzystać przede wszystkim poprzez rezerwację oferty. Zapraszam tutaj na stronę internetową www.polskazobaczwięcej.pl. Tam można uzyskać informacje na temat samej akcji, a także możliwości rezerwacji. Zniżki obowiązują od dziś od 17 do końca niedzieli. Najwięcej ofert jest z Małopolski i Pomorza. To był serwis Trójki. I Krzysztof Łaniewski, czyli sport. Brawa dla naszych piłkarzy, brawa za imponującą wygraną w eliminacjach mundialu z Armenią. Nasi ludzie zwyciężyli w wyrywaniu aż 6-1. Graczem meczu Robert Lewandowski strzelił 3 gole i poprawił rekord Włodzimierza Lubańskiego. Od wczoraj to on prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców reprezentacji Polski z 50 bramkami. Roberta potrzebujemy, ale Robert też potrzebuje nas i na pewno te bramki, które strzelał, to na pewno my, cała drużyna też na to pracujemy, także no tak jak powiedziałem, my potrzebujemy Roberta, ale Robert też na pewno potrzebuje nas. Mówił Kamil Glik, jedną z bramek i to ważną, bo tę na 1-0 zdobył wczoraj na samym początku spotkania Kamil Grosicki. Kluczowa była właśnie pierwsza bramka i cieszymy się, że właśnie tak szybko udało się nam strzelić bramkę. I to ustawiło nam spotkanie. Potem wiadomo, grało się łatwiej i stąd te kolejne bramki. Do bramki rywali trafiali jeszcze Kuba Błaszczykowski i Rafał Wolski. Zaś do awansu na mundial potrzebujemy tylko remisu w niedzielnym meczu na Narodowym przeciwko Czarnogórze. Ta wczoraj przegrała u siebie z Danią 0-1. My czekamy na awans do niedzieli. Hotele w Rosji już mogą bukować piłkarze Niemiec i Anglii. Pierwsi 3-1 wygrali z Irlandią Północną, drudzy 1-0 ze Słowenią i są kolejnymi ekipami pewnymi gry w Mistrzostwach Świata. Tymczasem dramatycznie staje się sytuacja Argentyny. Leo Messi i spółka tylko zremisowali w Buenos z Peru 0-0 i na kolejkę przed końcem kwalifikacji w Ameryce Południowej zajmują 6. miejsce w tabeli, nie gwarantujące nawet udziału w barażach. Piłkę zamieniamy na sporty wodne. Najpierw pływanie i drugie miejsce Radosława Kawęckiego na 200 metrów grzbietem w zawodach Pucharu Świata na krótkim basenie w Doha. Czwarty na 1500 kraulem był Wojciech Wojdak, piąty na 200 tym samym stylem Filip Zaborowski. Marcin Rudawski z kolei prowadzi w żeglarskich Mistrzostwach Europy w klasie laser odbywających się u wybrzeży Barcelony. Agata Barwińska po słabszych wczorajszych wyścigach spadła z miejsca drugiego na 15. Kończymy zmaganiami kolarzy i klasykiem Mediolan Turyn. Klasę i plecy rywalom pokazał na mecie Kolumbijczyk Rigoberto Urán, drugi był Brytyjczyk Adam Yates, trzeci Włoch Fabio Aru. Jedyny Polak w stawce Michał Kwiatkowski nie ukończył wyścigu. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Polska na skraju niżu z nad Rosji z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. No i dzisiaj będą chmury i deszcz, co potwierdza nasze okno radiowe. W północnej połowie kraju możliwe burze, wiatr zachodni umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie 9,93 hektopaskali. Suwałki 10 stopni, Łódź, Olsztyn, Katowice, Kraków, Rzeszów 11, Warszawa, Szczecin, Poznań, Toruń, Lublin i Wrocław 12 i upały w Trójmieście 13. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To jest komputer, a to tablet. A to są dodatkowe usługi Saturn. Pierwsze uruchomienie i przygotowanie komputera lub tabletu do pracy tylko 49 zł, a instalacja oprogramowania jedyne 39 zł. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Konar spadł na auto. Nic nie szkodzi. No właśnie, panie Romanie. Ma pan przecież AC z opcją auto non-stop w PZU, więc auto zastępcze otrzyma pan od ręki na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Witota!

Nie do końca rozumiem pytanie. Czy wierzy... Ale czego pan nie rozumie? To ja chętnie wytłumaczę. Dobrze, czy rozumiem, że pani redaktor pyta... Czy będzie bronił swoich projektów? No mam nadzieję, że tak. Znaczy pan prezydent mówił otwarcie, że jakby dopuszcza pewne zmiany w Sejmie. Od tego jest zresztą Sejm. Natomiast no jeżeli zostaną przekroczone jakieś granice założeń istotnych, no to zawetuje ponownie. Dzisiaj spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Myśli pan, że rzeczywiście będzie tam bronił swoich racji? Ponieważ, jak pan wie, Prawo i Sprawiedliwość ma różne pomysły, które chcą te ustawy poprawić. Dobrze, to dwie uwagi. Jedno, znaczy dla mnie jest dziwne trochę to, że my się ekscytujemy tym spotkaniem między panem prezydentem a prezesem. Komentatorzy, powiedzmy w ten sposób. Dlatego, że to jest element jakby naturalnego dialogu, który w normalnym państwie powinien mieć miejsce na co dzień, prawda? Że szef rządzącej partii rozmawia z prezydentem mającym największą legitymację demokratyczną. Natomiast ze względu na pewne, że tak powiem, idiosynkrazje charakterologiczne polityków istotnych... Idiosynkrazje. To ulubiony termin Woody'ego Allena. Czyli pewne cechy charakterologiczne, które gdzieś tam przekładają się właśnie brak dialogu, brak normalnej rozmowy merytorycznej w Polsce. To jest wielkie wydarzenie. Tam jest kwestia zasadnicza, merytoryczna jedna, podnoszona zarówno przez prezesa Kaczyńskiego, jak i przez wiceministra Warchoła, czyli kwestia konstytucyjności tej poprawki, którą zaproponował Kukiz 15, czyli tego bezpiecznika na wypadek, gdyby... No właśnie, prezes Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że to jest prawdopodobnie niekonstytucyjne, ponieważ sędziowie mogliby być bardzo niewielką, nawet nie większością, tylko bardzo małą mniejszością wybrani. On sugeruje, że nawet dwóch posłów mogłoby teoretycznie wybrać sędziego KRS-u. No niestety tutaj pan prezes nie ma racji, podobnie jak wiceminister sprawiedliwości, na którym on się opiera. Polecam panu prezesowi lekturę artykułu 120 Konstytucji, który mówi, że Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. I uwaga, w tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Czyli Sejm może wprowadzić ustawą inny sposób wybierania, na przykład jeden poseł, jeden głos, głosowanie imienne, tak jak my proponujemy, jeżeli nie będzie 3/5. Ale czy rzeczywiście to jest tak, że kilku posłów mogłoby wybrać sędziego, czy to jest sprowadzenie tej kwestii do absurdu? To jest sprowadzenie do absurdu, natomiast ja powiem pani... To jest teoretycznie niemożliwe? Teoretycznie jest to możliwe, ale jakby to nie jest problemem. My proponujemy taki sposób, żeby po prostu posłowie mieli listę kandydatów przedstawionych na kartce, przedstawionych przez obywateli, którzy zbiorą po 2000 podpisów, i żeby zaznaczali znaczkiem X tego kandydata, którego popierają, 15 pierwszych wchodzi. Tak? To się przekłada na to, że trzeba by się porozumieć w Sejmie, że około 30 posłów popierałoby jednego kandydata. I byłaby reprezentacja proporcjonalna, czyli nie tylko jedna partia, jak chciał Zbigniew Ziobro, ale inne partie również by mogły wskazać swoich tych obywatelskich kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość proponuje drugi krok taki, żeby to Senat większością 3/5, też się pojawiła tutaj taka kwota 2/3, wybierał, jeśli nie uda się Sejmowi, sędziów KRS-u. To jest powrót po prostu do pierwotnych założeń Prawa i Sprawiedliwości, czyli wszystko dla nich, tak? Oni chcą mieć swoich 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. I znowu odwołam się do wywiadu prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. On mówi, że Senat jest inną izbą i zapewne senatorowie dogadywaliby swoje wybory z prezydentem. No to jest oderwane od rzeczywistości stwierdzenie. No, Senat jest izbą w ogóle zbędną w obecnym systemie ustrojowym, natomiast jest całkowicie kontrolowaną politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość, i senatorowie, podobnie jak posłowie partii rządzącej, działają na rozkaz. Nie mają swoich, prawda, poglądów, tylko wykonują polecenia z Nowogrodzkiej. Jeżeli w wyniku porozumienia prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością doszłoby do ponownego uchwalenia tych ustaw w kształcie takim, jak były uchwalone w lipcu, to lepiej, żeby zostało tak, jak jest, czy lepiej, żeby było tak, jak zostało uchwalone w lipcu? Już się gubię w tych zawiłościach, pani redaktor. Ale jakie to są zawiłości? Nie. Po pierwsze... W tej chwili jest zmieniona taka ustawa o ustroju sądów powszechnych. Tak, tak, to już mamy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o Sąd Najwyższy i KRS, to jest stan taki, jak był przed lipcem. prawda? Na razie. Aha, czyli lepiej, żeby, czy pani pyta, czy lepiej, żeby weszła poprawka prezydencka, tak? Czy żeby Nie, czy lepiej, czy żeby wyszły jakieś uzgodnione między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością ustawy zmieniające stan, który jest teraz, czy lepiej, żeby zostało jak jest? Powiem w ten sposób. Pan prezydent starał się szukać pewnego kompromisu i my tu mu kibicowaliśmy, podpowiadając rozwiązania proobywatelskie. Natomiast cały czas powtarzamy do znudzenia, że to nie ma żadnego znaczenia dla obywateli. Znaczy nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o relacje obywatela z sądami. To nie przyspieszy postępowań, prawda? Nie zbliży wymiaru sprawiedliwości. No, bardzo, po co się o to bić? To jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, ale że to... państwo też się o to bili. Nie. Zgłosili swoją poprawkę, prawda? Tak, tylko że jakby my się tym różnimy od Prawa i Sprawiedliwości i Formy, że my nie chcemy mieć swoich sędziów, tak? Oni się biją o stołki. To są sprawy kadrowe, pani redaktor. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić czystkę w KRS-ie i w Sądzie Najwyższym, żeby dyspozycyjnych wobec siebie sędziów tam mianować, tak? A my powtarzamy, że to dla obywatela nie ma żadnego znaczenia. My chcemy wprowadzenia sędziów pokoju, którzy przyspieszą postępowania, bo będą wybierani, rozliczani przez obywateli i będą orzekali w uproszczonym postępowaniu. I to ale by miało znaczenie dla ludzi. Ale angażując się w tę dyskusję, choćby właśnie zgłaszając poprawkę, o której mówiliśmy na początku, państwo jednak uważają, że ma znaczenie, jak będą ci sędziowie wybierani, prawda? Czyli to nie jest tak, że to zupełnie nie ma znaczenia. Znaczy my chcieliśmy złagodzić niedobre rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, no, które oddają pełnię władzy jednej partii, tak? No, jesteśmy w Sejmie, w związku z tym staramy się korygować antypaństwowe rozwiązania, tak? Które by polegały na tym, że przychodzi kolejna partia, znowu wymienia wszystkich, prawda? I tak w koło Macieju. Natomiast, powtarzam, to nie ma wielkiego znaczenia, prawda, dla sytuacji Polaków. Praktycznie żadnego, tak? Nie rozmawiamy o opiece zdrowotnej, nie rozmawiamy o podatkach, nie rozmawiamy o emigracji, tylko rozmawiamy o jakichś roszadach personalnych. Rozmawiamy o tym, tylko o tym nieco częściej. Ja bym chciał, żeby prezydent spotykał się z prezesem największej partii i na przykład dyskutował o tym, żeby obniżyć ZUS dla drobnych przedsiębiorców jak najszybciej. Dlaczego to jest blokowane w tym momencie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który mówi, że ma niedostosowany system informatyczny. System, na który wydano 3 miliardy złotych. A przez to, pani redaktor, że młodzi ludzie po założeniu firmy muszą płacić 1200 złotych miesięcznie, oni emigrują i zakładają firmy w Wielkiej Brytanii, gdzie płacą 60 złotych. I to są dla Polaków istotne kwestie. A czy prezydent i prezes powinien porozmawiać o sytuacji na linii prezydent minister obrony narodowej? Oczywiście, że tak, dlatego, że to jest akurat kwestia, która grozi bezpieczeństwu Polski. Dlaczego grozi? No dlatego, że mamy zaszyty w Konstytucji 97 roku permanentny konflikt między ministrem obrony narodowej a prezydentem, przez podział kompetencji między nich, tak? My jesteśmy zwolennikami Kukiz 15 stanu prezydenckiego. Uważamy, że to prezydent powinien być za to odpowiedzialny, tak? Już w ramach tej konstytucji nawet możemy przesunąć kompetencje z ministra obrony na prezydenta. A to, co się dzieje ostatnio... Jak to w ramach tej konstytucji? Można by ustawowo przesunąć już pewne kompetencje, natomiast... Trzeba zmienić konstytucji, żeby de facto ustanowić w Polsce system prezydencki? Znaczy, nie, można by skorygować wady tej konstytucji, przesuwając kompetencje, natomiast docelowo należy zmienić konstytucję i my jesteśmy za systemem prezydenckim, tak? Ale pani redaktor, proszę mi dać dokończyć jedną rzecz. Ale to ja tylko wtrącę, konflikt medialny między ministrem obrony narodowej a prezydentem, no to jest coś w cywilizowanym państwie nieakceptowalnego. No nasi i sojusznicy, i przeciwnicy zagraniczni się śmieją z nas po prostu, no. Ale to jest tylko kwestia z tego, że się śmieją, czy są jakieś inne zagrożenia? No są zagrożenia takie, że kwestia oni... Kwestia wstydu. No, nie, to nie jest tylko kwestia wstydu. No, to jest kwestia tego, że oni widzą czarno na białym, że zarządzanie armią szwankuje przez konflikt dwóch najważniejszych osób w państwie w tej sprawie. A teraz powiem, co chciałam powiedzieć, że jak pan pewnie pamięta, prezes Jarosław Kaczyński mówi, że on jest zdecydowanie przeciwko systemowi prezydenckiemu, ponieważ... czasami wybory może wygrać celebryta. Oczywiście nie ma tutaj na myśli prezydenta Andrzeja Dudy, może myślał o Macronie, no ale w każdym razie, że jest to niebezpieczne. No może. Pani redaktor, no jak widać, pan prezes Kaczyński jest bardzo niestały w swoich poglądach, bo Konstytucja Prawa i Sprawiedliwości, projekt z 2010 roku, przewidywał praktycznie ustrój prezydencki, tak? Także widać, że to jest taka zmiana poglądów w zależności od tego, skąd wiatr zawieje i jaka jest aktualna sytuacja polityczna. To jest bardzo złe podejście do polityki. Politycy trzeba myśleć w kategoriach strategicznych, niezależnie od tego, kto teraz i tu rządzi. A wracając do konfliktu pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a Ministerstwem Obrony, czy generał Motacki powinien zostać na swoim stanowisku szefa Dywizji Wielonarodowej w Elblągu? w tej sytuacji, jaka jest, został zbadany, jak powiedział minister Macierewicz, wariografem na okoliczność jego prawdomówności. Panie redaktor, znaczy, jest element śmieszności jednak w tym, że my o takich sprawach rozmawiamy. Z tego, co wiem, pan prezydent zażądał wyjaśnień od ministra obrony narodowej. Powtarzam, to, że to się dzieje wszystko publicznie, jest po prostu nieakceptowalne z punktu widzenia myślenia o obronności Polski, no, poważnego. Nie znam sytuacji, znaczy nie znam szczegółów i nawet uważam, że nie powinniśmy się takimi sprawami zajmować, tylko powinna być jedna osoba, prezydent, odpowiedzialna za to, kto dowodzi poszczególnymi jednostkami. A jak pan ocenia wczorajszy wyrok NSA w sprawie kompetencji dotyczących reprywatyzacji, czyli orzeczenie, że nie można się tym zająć, ponieważ to są zupełnie inne organy, no i dlatego tutaj nie ma sprawy. Ono wynikało z pewnego wybiegu pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, wybiegu prawnego, umotywowanego tym, że ona nie chciała się stawić przed tą komisją, tak? I teraz tak, z tą komisją jest problem generalnie, bo ona podejmuje słuszne decyzje, ale jest, umówmy się, teatrem politycznym służącym promocji jednej osoby, pana ministra Jakiego, tak? I my mamy jakby zarzut... Dobrze, ale czy przy okazji czyni dobro legalnie? Czyni, ale czyni za wolno i nie w sposób systemowy. My powtarzamy, Polska jest jedynym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, który nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. I teraz ta komisja musi działać kilkadziesiąt lat, żeby cofnąć decyzje tylko warszawskie. A mówimy, uchwalmy ustawę zabezpieczającą interes lokatorów, interes prawowitych właścicieli i powstrzymującą handel roszczeniami. Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko w Warszawie, ale także w innych całej miastach. Polsce, oczywiście. Także w Krakowie. No właśnie, bo już wychodzą sprawy z innych miast. Natomiast pani redaktor, proszę zobaczyć, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ono odwraca uwagę, robiąc teatr, show polityczny i nie pracuje nad ustawą reprywatyzacyjną. No i to jest sytuacja nieakceptowalna z punktu widzenia dobra państwa polskiego. A można robić show i pracować jednocześnie nad ustawą? Można chyba. Ja pytałem już panią premier wielokrotnie, kto w jej rządzie zajmuje się pracą nad ustawą o reprywatyzacji. Takiej odpowiedzi nie uzyskałem. Minister Jaki coś tam przebąkiwał, ale nie wierzę mu, szczerze mówiąc. Sprawa Grzegorza Długiego. Grzegorz Długi zaprzecza, że brał udział w nielegalnym pozyskiwaniu kamienicy w Krakowie i grozi pozwem faktowi. Fakt upiera się przy tym, że coś jest na rzeczy. Co będzie dalej? Znaczy, Grzegorz Długi nie grozi, tylko on złoży dzisiaj te pozwy, przedstawi je na konferencji prawdopodobnie za godzinę. To jest wykorzystanie prokuratury do celów politycznych, przekroczenie pewnych granic, których się w państwie cywilizowanym nie powinno przekraczać. Ale ktoś poluje na Grzegorza Długiego z Kukiz 15? Nie z Kukiz 15, tylko pan minister Ziobro się zainteresował panem Długim, prawdopodobnie dlatego, że... Nie, ja mówię dlatego, że jest z Kukiz 15, ktoś na niego poluje. Tak, dlatego, że widocznie bardzo uwierało to, że my mieliśmy wpływ rzeczywiście na kształt tych ustaw, które wyszły z Ministerstwa Sprawiedliwości w kierunku ich proobywatelskiej korekty, tak? No więc w związku z tym to jest taka polityczna zemsta, tak to interpretuję, natomiast to się skończy w sądzie, dlatego, że dzisiaj Grzegorz Długi złoży i zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, na przykład wypuszczenia dokumentów z prokuratury. Dziękuję bardzo, wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne asystyczność ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki. Bez obaw. Poznaj historię człowieka, który kupił samochód podczas wyprzedaży 2017 w Hyundai'u i zyskał nawet do 27 tysięcy złotych. Gama nowoczesnych modeli Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czeka również na Ciebie. Pospiesz się. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź wyprzedaż 2017 i warunki gwarancji na Hyundai.pl. Hyundai. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Jeszcze raz, jeszcze mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili mamy na zegarze 8:30 z małym ogonkiem, czyli pora na skrót informacji. Małgorzata Maliborska, Prażmoska. Dwie osoby nie żyją, co najmniej 39 jest rannych. To bilans orkanu Ksawery, który od późnego popołudnia szaleje nad Polską. Strażacy interweniowali niemal 10 tysięcy razy. Prądu pozbawionych jest około 800 tysięcy odbiorców. 100 tysięcy z nich to mieszkańcy Wielkopolski, mówi Danuta Tabaka-Zenei. To są okolice Leszna, również w okolicach Wrześni, Gniezna, Opalenicy, a także pojawiają się już też awarie w okolicach Szamotu. Cały czas szaleje jeszcze wiatr nad obszarem. Brygady są wzmocnione, już byliśmy przygotowani ze względu na prognozy, które do nas wpływały. Skutki huraganu usuwają kolejarze. Nawałnica zatrzymała ponad 100 pociągów. Trwa już wideokonferencja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka z wojewodami i komendantami wojewódzkich straży pożarnych. Po 9:00 ma być briefing. Orkan Ksawery wciąż jest aktywny także w Niemczech. Tam zginęło 7 osób. Dziś trzecie spotkanie prezydenta i prezesa PiS-u w sprawie zmian w sądownictwie. Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński mają rozmawiać w Belwederze o prezydenckich projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Z ostatnich wypowiedzi polityków PiS-u wynika, że prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawi prezydentowi kontrpropozycję. Rzecznik rządu Rafał Bochenek jest dobrej myśli. Ja myślę, że jest duża szansa na to, żeby jednak do tego kompromisu doszło dzisiaj. Początek spotkania w Belwederze o 17:00. Dla kogo pokojowy Nobel, to rozstrzygnie się około 11:00. Wtedy mamy poznać nazwisko laureata Nagrody za starania na rzecz pokoju na świecie. Ogłosi je w Oslo norweski Komitet Noblowski, a wśród najpoważniejszych kandydatów wymieniani są m.in. syryjska obrona cywilna, czyli tzw. białe hełmy, szef irańskiego MSZ-u Mohamed Jawad Zarif, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców Filippo Grandi, turecki dziennikarz Kan Dündar oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nawet 80 tysięcy gości spodziewają się organizatorzy rozpoczynających się w Poznaniu targów gier komputerowych i rozrywki multimedialnej Poznań Game Arena. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce i w tej części Europy. Śmiech zwiększa odporność, dotlenia, dodaje energii, poprawia nastrój, rozładowuje stres, pomaga w walce z depresją. Warto śmiać się na zdrowie, podkreślają lekarze z okazji Światowego Dnia Uśmiechu. Ten dzień jest obchodzony od 1999 roku w każdy pierwszy piątek października. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Niepodległościowe dążenia Katalonii mają niekorzystny wpływ na gospodarkę regionu. Wartość katalońskich obligacji spadła do najniższego, tak zwanego poziomu śmieciowego. Katalonie zaczęły też opuszczać firmy. O szczegółach Ewa Wysocka. Decyzję o przeniesieniu głównej siedziby z Barcelony do Alicante podjął Banco Sabadell, jeden z największych katalońskich banków. Kiedy media podały informacje o wyjeździe z Katalonii, ceny akcji La Caixa i Banco Sabadell poszły w górę. Podobno wyjazd z Katalonii rozważają też firmy wydawnicze, międzynarodowe koncerny i wiele małych przedsiębiorstw, które większość produktów wysyłają do innych regionów Hiszpanii i boją się bojkotu katalońskich wyrobów. Wszystkim im postanowił pomóc centralny rząd. Ministerstwo Gospodarki przygotowuje dekret, na mocy którego będzie łatwiej przenieść firmę z Katalonii do innej części kraju. Niewykluczone, że dokument zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny nakazał wczoraj zawieszenie zaplanowanej na poniedziałek sesji Parlamentu Katalonii. To właśnie podczas tego posiedzenia może zostać proklamowana niepodległość regionu po niedzielnym referendum. Dobre nastroje w gospodarce. Prawie 3/4 firm produkcyjnych w Polsce dobrze ocenia swoją sytuację. Wynika z raportu firmy doradczej KPMG. Blisko 1/3 z nich planuje w ciągu 3 lat otworzyć nowy zakład. Jeden z autorów raportu, Rafał Wiza, podkreśla, że prawie 60% tego typu firm spodziewa się w najbliższym roku wzrostu zatrudnienia. Wskazują chęci zatrudnienia na jeszcze poziomie jeszcze wyższym. Natomiast chęci to nie znaczy, że będą w stanie zatrudnić, ponieważ w tej chwili jest problem z wykwalifikowanymi ludźmi. Ekspert dodał, że firmy produkcyjne przywiązują coraz większą wagę do eksportu. W ostatnich 4 latach eksport wzrósł na wadze, czy na swoim znaczeniu ponad 10%. Czyli w tej chwili możemy powiedzieć, że prawie połowa firm, już blisko połowa firm ukierunkowana jest na dalszy wzrost właśnie eksportowy. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 250 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce. Ekonomia w Trójce wróci tuż po 9:00 na program Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Zaraz, gdzie ja mam tę kartkę z pogodą? Nic nowego, zresztą mogłem z głowy to powiedzieć. Chmury i deszcz, w północnej połowie kraju możliwe burze, temperatura. O, zrobili... Ja nie wiem, czy ja powinienem to czytać, bo to takie dołujące. No ale są takie miejscowości, więc proszę tylko nie brać dosłownie tego, że taki mamy nastrój. W ponurych i smutkach 10 stopni. W parasolu deszczysku wietrzni i burzach 11. W parasolce deszcznie szarych i burych 12. Smętnych i zgniło błotach 13. I bardzo proszę kolegów od pogody, żeby powiedzieli mi, jak będzie w wesołej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Electrolux, zużycie poniżej 10 litrów wody, klasa A++, taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a w Trójce teraz pora na piosenkę dnia. Przez wielu wyczekiwana nowa płyta Roberta Planta, a z niej Bones of Saints. Ja mam wiadomość dla pana Wojtka Mana, bo mieszkam w Wesołej. W Wesołej też jest buro i ponuro. Pozdrawiam. No ale przynajmniej nazwa weselsza od tego zestawu, który przeczytałem. Dziękuję bardzo za informację od mieszkanki Wesołej. Zegarek mówi, że jeszcze zdążę coś zagrać. szybciutka, krótka informacja dla pana redaktora Mana. W Raciborzu przy Wesołej świeci słońce. Mieszkam w miejscowości Gniewino, a obok jest miejscowość Jęczewo i Płaczewo i jest piękne słońce. No, czyli nie jest najgorzej, nawet jak nazwy dość ponure. Pozdrawiam również tatę Witka i jego dwójkę Ludkę i Iwa, bo oni chcą, żeby pisał do radia, a on nie pisał, a teraz napisał i ja odpowiadam. A teraz czas na audycję podróżną. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Audycja podróżna. Dziś audycja podróżna inna niż zwykle, bo tylko z jednym gościem, ale z jakim? Porozmawiamy z Markiem Kamińskim. I to wcale nie o biegunach, a o miejscu zdecydowanie cieplejszym i o wyprawie sprzed lat. Audycja podróżna. A już teraz audycji podróżnej. Marek Kamiński, współautor książki razem z Katarzyną Stachowicz-Gacek, Marek i Czaszka Jaguara. To pana kolejne spełnione marzenie, ta książka? Tak, to moje kolejne spełnione marzenie, ponieważ jestem człowiekiem słowa i wypraw i dla mnie w sumie te słowa są w życiu najważniejsze. Ukształtowały mi słowa właśnie książki Marka Twaina, przygody Tomka Sawyera. Po drodze na biegun w moim życiu był Meksyk. Ten Meksyk był dla mnie ważny, ukształtował mnie. Otworzył mi bardzo oczy na to, że świat jest dużo większy niż nam się wydaje, żyjąc tutaj w Europie. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z cywilizacją Majów, wspinałem się na piramidy, stanąłem oko w oko z dwoma jaguarami w dżungli na Jukatanie. Mówi pan wtedy, to nie była wyprawa z zeszłego roku, ani sprzed dwóch lat, to jest wyprawa sprzed wielu lat, kiedy był pan studentem. Tak, kiedy byłem studentem, właśnie spędziłem w sumie pół roku w Meksyku. Przejechałem cały Meksyk od Tijuany aż do granicy z Hondurasem, czy od Veracruz do Acapulco. I pamiętam, że pierwszy raz wyjechaliśmy z przyjacielem, z Jurkiem, mając chyba razem $100 na 3 miesiące na przetrwanie w Meksyku. Także ten brak pieniędzy powodował, że musieliśmy jakby być blisko ludzi. Znaczy w sensie byliśmy zależni od ludzi. Podwozili nas stopem, zapraszali nas nieraz na obiad, stawiali nam śniadanie. A dlaczego Meksyk? Bo jednak jak słyszymy Marek Kamiński, jak mówimy o Marku Kamińskim, to pan nie kojarzy się z Meksykiem. Wieje Meksyk chłodem. Znowu właśnie najważniejsze było słowo. Dokładnie pamiętam tą chwilę, kiedy zrodziła się wyprawa do Meksyku, ponieważ mi zawsze, jakoś u mnie było tak z wyprawami, że zawsze jak mi było bardzo trudno, to jako antidotum na te trudności wymyślałem następną wyprawę. I pamiętam, że między innymi po drodze na biegun północny właśnie wymyśliłem, że jak dojdę na biegun północny, to w tym samym roku pójdę na biegun południowy. Pamiętam, że leżąc dosłownie na asfalcie, na drodze w Macedonii, nie zatrzymał się żaden samochód. I wtedy przypomniały mi się słowa Edwarda Stachury, po drodze na Jukatan. On często pisał w swoich książkach, po drodze na Jukatan. I pomyślałem, że a gdyby tak się rzeczywiście udać na ten Jukatan. Czyli to nie było jakiegoś takiego głębszego przygotowania, czytania literatury, studiowania historii Meksyku, kultury? Nie, tak nie, to, bo ja bardziej polegam na intuicji niż na takiej wiedzy, jakby, którą się zdobędzie mozolnie czytając książki. Oczywiście książki są ważne, ale też one przekazują pewne intuicje, pewne stany. A przyznam, że do dzisiaj nie zgłębiłem takich geograficznych faktów o Arktyce czy biegunie północnym. Natomiast znam go z innej strony. To był 85 rok. Pan nam przed chwilą powiedział, że jeszcze w tym roku pan Sylwestra spędził też w Meksyku. Jak się przez te 30 lat zmienił Meksyk w pana oczach? Co pana zaskoczyło teraz? Nie, ten Meksyk tak bardzo się nie zmienił. Przyznam, że właśnie jakby świat tak zmienia się w takiej warstwie bardzo powierzchownej. Natomiast w Meksyku może to, że te miejsca, w których kiedyś byłem, po których swobodnie chodziłem, gdzie w ogóle nie było ludzi, teraz są ogrodzone, nie można tam wchodzić. Wszystko jest bardziej takie uporządkowane, zorganizowane. No te piramidy mają setki, tysiące lat, więc jakby... Jak stały, tak stoją. Jak stały, tak stoją. Więc tutaj jakby te piramidy jednak są takim punktem odniesienia dla mnie i ten świat wokół piramid trochę się zmienia, ale one pozostają niezmienne. Panie Marku, co Marek, bohater pana książki, ma dać czytelnikowi? Czy tutaj było jakieś założenie, że on ma też nieść jakąś uniwersalną ideę dla czytelnika, coś, co zostanie nam w głowie po przeczytaniu tej rzeczy? Wydaje mi się, że dla mnie podróże są takim wehikułem też do poznania samego siebie. Tak naprawdę poznając świat, poznajemy samych siebie i odwrotnie, poznając samych siebie, poznajemy świat, więc podróż ma o tyle sens, o ile nas zmienia, o ile zmienia się coś w nas samych. I myślę, że ta książka... Marek się zmienia w czasie tej podróży? zmienia, definitywnie, absolutnie. Marek się zmienia bardzo. A jest dla kogo jest ta książka? To jest aplikacja. Dla młodzieży, dla dorosłych? Jakbyśmy tutaj znaczy, już głównie dla młodzieży oczywiście, ale myślę, że dla młodzieży, ale myślę, że dorośli też przeżyją satysfakcję czytając ich, poznając jakby inną stronę Polarnika, ale też poznając korzenie. Tak jak mówię, ten biegun nie wziął się z niczego. To nie jest tak, że ja nagle rzuciłem wszystko i poszedłem na biegun. Ten biegun jakby wziął się, jest utkany z całej historii mojego życia i to jest właśnie ta tkanina. Ten Meksyk to jest jeden z takich ważnych kamieni milowych w moim życiu i ta książka uczy tego, że jakby podróże zmieniają, że warto podróżować, bo to może nas też zmienić. Też może zmienić nasze nawyki, może zmienić nasze podejście do świata. Stykając się z inną rzeczywistością, stając też przed wyzwaniami, przed którymi stawia nas los, a no musimy poznać samego siebie, żeby przeżyć. Trochę pan mówi, że kryminał, trochę gangsterki. Tam Pablo Escobar też się pojawia. Bardziej pojawia się problem bogactw naturalnych. Mhm. Bardzo wiele jest wątków w tej książce, ale najważniejsze to jest to, że trzeba akceptować to życie takim, jakim jest i dawać sobie radę z tym, co ono nam przynosi i być za to wdzięcznym. Bardzo dziękujemy. Marek Kamiński, Katarzyna Stachowicz-Gacek i ich najnowsza książka Marek i czaszka jaguara. Bardzo jest dziękuję. Tam też prawdziwy jaguar. Podróżnik Marek Kamiński był naszym gościem. My słyszymy się już w piątek za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Zostało nam 8 minut audycji, więc może na koniec coś dla tych, którzy troszkę marudzili, że jakaś taka muzyka była za mało dynamiczna. Żegna teraz już Państwa poranna piątkowa drużyna w składzie Darek Pieruch, Piotr Łody, Agnieszka Łukasiewicz, Wojciech Mann, bo Halinka na urlopie. I jak zwykle przypominam, że jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Dracula, Dracula, dra. Vampiro dal nero mantello. Di notte tu su. Donne di giovane età. Dracula, Dracula.